Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O propozycji wprowadzenia w Unii zakazu produkcji samochodów spalinowych szef rządu rozmawiał z niemieckim kanclerzem. Deportacja ukraińskich dzieci przez Rosję to zbrodnia wojenna, mówiła o tym szefowa Komisji Europejskiej. Instytut Pamięci Narodowej upamiętnił rodziny ratujące Żydów w czasie II wojny światowej. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem o propozycji wprowadzenia w Unii zakazu produkcji samochodów spalinowych po 2035 roku. Takie rozwiązanie przedstawiła Komisja Europejska, by Unia osiągnęła swoje cele klimatyczne. Polska i Niemcy były wśród krajów, które początkowo sprzeciwiły się tej propozycji. W ostatnim czasie rząd Niemiec negocjował z Komisją, aby po 2035 roku auta spalinowe nadal mogły być produkowane pod warunkiem, że będą korzystały wyłącznie z paliwa syntetycznego, które emituje znacznie mniej zanieczyszczeń. Olaf Scholz poinformował dzisiaj, że te negocjacje są na dobrej drodze i niebawem ogłoszone zostanie porozumienie. Do tej propozycji w Brukseli odniósł się również premier Mateusz Morawiecki. Na wyciągnięcie ręki są technologie właśnie związane z syntetycznymi paliwami, takimi, przy których bilans emisji CO2 będzie odpowiedni. Nad takimi regulacjami tutaj też zresztą już praca wre. Szef polskiego rządu podkreślił jednocześnie, że Polska jest wśród krajów, które walczą o to, by tradycyjne samochody mogły jak najdłużej jeździć po europejskich drogach. Paliwa syntetyczne powstają przy wykorzystaniu dwutlenku węgla i wodoru. Proces ich wytwarzania jest jednak złożony i kosztowny. Deportacja ukraińskich dzieci przez Rosję to zbrodnia wojenna, powiedziała na zakończenie pierwszego dnia unijnego szczytu w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim rozpoczęła działania, by sprowadzić do domów dzieci, które zostały porwane na terenach okupowanych i wywiezione w głąb Rosji. To straszliwe przypomnienie najciemniejszych czasów naszej historii. We współpracy z Ukraińcami premier Morawiecki i ja uruchomiliśmy inicjatywę mającą na celu powrót tych dzieci, które zostały uprowadzone przez Rosję. Jesteśmy na początku bardzo ciężkiej drogi. Będziemy wywierać międzynarodową presję. Użyjemy wszelkich możliwych środków, aby ustalić, gdzie znajdują się uprowadzone dzieci. Te, które zostały adoptowane, czy te, które zostały przekazane rodzinom zastępczym. Of these children who were later adopted or transferred to Russian foster families. Ursula von der Leyen podkreśliła, że przestępcze działania Rosjan uzasadniają wydanie nakazów aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Chodzi o listy gończe za Władimirem Putinem i komisarz praw dzieci Marią Lwową-Białową. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że każda debata musi prowadzić do prawdy. Odnosząc się na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia do zarzutów, które płyną z materiału TVN wobec Jana Pawła II, podkreślał, że dezinformacja nie może być przedmiotem debaty. Tak, debatujmy w oparciu o fakty, a fakty o Janie Pawle II, o jego nauczaniu, o jego postawie, o jego roli w Kościele, o jego roli w Europie, w świecie, o jego niezwykłej roli, fundamentalnej i kluczowej roli, jeśli chodzi o odzyskanie przez nas, przez Polaków, przez Europejczyków, zwłaszcza tych środkowo-wschodnich, wolności, są niezaprzeczalne. Rozmawiajmy w oparciu o fakty, rozmawiajmy w oparciu o to, co jest prawdziwe i co jest do absolutnego zweryfikowania, a nie używajmy do debaty czegoś, co jest absolutnie beznadziejną manipulacją. W materiale wyemitowanym przez TVN24 pojawiły się doniesienia, że Karol Wojtyła, w czasie gdy był metropolitą krakowskim, wiedział o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Oparte są one na materiałach Służby Bezpieczeństwa, które zdaniem historyków i naukowców są nieprawdziwe. W Niedzielę Palmową 2 kwietnia wyruszy Narodowy Marsz Papieski. Przejdzie ulicami Warszawy, Krakowa i Szczecina. Instytut Pamięci Narodowej oraz mieszkańcy Kozłowa upamiętnili rodziny ratujące w czasie II wojny światowej Żydów. W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką w Kozłowie koło Miechowa zostały poświęcone nowe nagrobki rodziny Kucharskich i Książków. Obie rodziny za ukrywanie Żydów zostały zamordowane przez Niemców, tłumaczył wiceprezes IPN Mateusz Szpytma. Decyzja o udzieleniu pomocy była bardzo trudna, dlatego że wiedziano o tym, że jest kara śmierci. Gdy przychodził ktoś, kogo się znało, z kimś się przyjaźniło, z kimś się robiło interesy albo z kimś się siedziało w jednej ławce szkolnej, to często było trudno odmówić, zwłaszcza jeśli się miało wrażliwe serce. Oba nagrobki zostały ufundowane przez IPN. Otrzymały jednolity kształt przyjęty przez IPN w Małopolsce jako wzór grobu państwowego. Opiekę nad mogiłami będą sprawować uczniowie i nauczyciele pobliskiej szkoły. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. rana miejscami słabe opady deszczu, a na termometrach przeważnie od 5 do 10 stopni. Piątek pochmurny z przejaśnieniami, miejscami spadnie deszcz. Termometry pokażą 12 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w centrum i 19 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To będzie początek walki o Euro 2024, debiut Portugalczyka Fernando Santosa na ławce trenerskiej piłkarskiej kadry Polski. Dzień dobry. Od dziś jestem Polakiem. Mecz Polska-Czechy w Pradze już w piątek o 20:45. Na antenie Trójki zapowiedzi w ciągu dnia i relacje ze spotkania prosto ze stadionu przez cały wieczór. Zapraszam, Mateusz Warianka. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Ja spotkałem, znaczy sam wybrałem te obsady oczywiście, ale spotkałem ludzi, z którymi płynęliśmy wspólnie przez te 2 czy 3 miesiące, aż do finału, właściwie w nieskażony sposób. To znaczy atmosfera przypominała na próbach to, co ja najbardziej w teatrze lubię. Znaczy nikt nie patrzył na zegarek, nikt się nie obrażał, nikt się nie skakał do oczu. To profesor Józef Opalski, który o swojej premierze w Teatrze KTO w Krakowie opowie nam w drugiej części wydania. Nawet jeżeli nie jesteśmy zainteresowani tego typu spektaklami, możliwość posłuchania profesora warta jest pozostania z nami do godziny drugiej. Tymczasem do studia zapraszam gościa, który przybywa do nas z dalekiej lodowej krainy. A muzycznie otwieramy wydanie jesienną kompozycją Kurta Weila. Cóż, że właśnie witamy wiosnę 2023. We're lost out here in little stars, big stars, blowing through the night. And we'll last out here in the stars, little stars, big stars, blowing through the night. And we're lost out here in the Niepoprawny nudziarz Elvis Costello z płyty sprzed prawie 30 lat, September Songs, muzyka Kurta Weila w utworze Lost in Stars. Szczególnie ważnym dla tego muzycznego projektu historia September Songs dosyć skomplikowana, nie będziemy jej dzisiaj opowiadać, ale jeszcze z 2-3 utwory Weila będą dzisiaj towarzyszyły gościowi części drugiej Trójki pod Księżycem, a zaproszony do studia gość jest już z nami, witamy, Piotr Hołodziński, tak, który przybył wraz z wiosną do Polski. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, dobry wieczór. Kiedy u nas już wiosna rozpakowywała się, Norwegię spektakularnie zasypało, bo z Norwegii właśnie przybywasz? Tak, przybywam z Norwegii. W Norwegii śnieg minus 7 stopni. Kiedyś, pamiętam, 20 lat temu w tym samym czasie było minus 15, minus 20 stopni, tak samo w Helsinkach, czyli dużo zimniej. W tej chwili klimat się ociepla. I już takich temperatur jak 10-15 lat temu nie ma. Chyba, że za kołem podbiegunowym. Tak, czy na Spitsbergenie, to tak. To na Spitsbergenie dzisiaj jest, znaczy parę dni temu było minus 20 stopni. Ale to już bardzo, bardzo na północy. Daleko, daleko. No właśnie, Piotr Hołodziński przybył z Norwegii, nie dlatego, że podziwiał tam fiordy, lecz dlatego, że tam mieszka, tworzy, pracuje. Od jak dawna, Piotrze? Od 36 lat. No dobrze, jak to się stało? Stało się tak, że mając 19-20 lat, studiując historię sztuki na uniwersytecie, dostałem stypendium takiej wymiany studenckiej na Uniwersytet w Oslo. I pojechałem z ciekawości, ponieważ Norwegia właściwie była zupełnie mi obca i ta kultura, i właściwie niewiele słyszałem o Norwegii poza w tym czasie, poza malarstwem Edwarda Munka czy rzeźbami Gustawa Wigelanda. To i tak dużo. Tak. No i później już tak wsiąkłem w ten norweski klimat i kontynuowałem naukę w Norwegii i tak już tam zostałem. No właśnie, czy każda zmiana miejsca zamieszkania oznacza emigrację? Nie, nie każda. Tutaj to było chyba spowodowane, nie było spowodowane względami ekonomicznymi i politycznymi, tylko tak to się po prostu stało. Młodzieńczą ciekawością świata, o której wspominałeś na początku. Tak. Oczywiście wykluczamy tutaj w porównaniu kategorię uchodźstwa, no bo to już nie była z całą pewnością ucieczka. Czekaj, 36 lat temu, czyli 35. W roku... No 5, że? Tak, 35. Nie, czyli w roku, którym... Pozwól, że nie będę liczyła. To takie lata 80. Koniec, tak, taka połowa lat 80. Ale też nie jesteś kosmopolitą, czyli człowiekiem, który no, nie utrzymuje więzi z miejscem urodzenia, bo tę więź utrzymujesz i to bardzo intensywnie. Tak, tak się składa, że mam okazję od czasu do czasu pracować w ojczystym kraju i robię to z wielką przyjemnością. Miałem okazję pracować w wielu miastach na terenie całej Polski, bo i w Krakowie, i w Poznaniu, i w Łodzi, i w Warszawie oczywiście. I cenię sobie to, że taką, taki płodozmian, że mogę, że mam szansę pracować nie tylko w Polsce i w Norwegii, ale i w Finlandii, i we Francji, i w Italii ostatnio, w Danii. I w Hiszpanii, i w Danii. To jest bardzo inspirujące, bo spotykam ludzi, powiedzmy, z mojej profesji, ale oni mają zawsze jakieś inne spojrzenie na te kwestie, które mnie interesują, czy właśnie w krajach południowych, czy północnych, są ewidentnie wyraźne różnice w pojmowaniu teatru, w stylu gry, w reżyserii. I to jest zawsze fascynujące i ogromnie inspirujące zajęcie. A z jakim poza polskim językiem wyjeżdżałeś? Angielskim. Władałem wtedy językiem angielskim. Dzisiaj mówię już po norwesku, właściwie prawie tak jak po polsku. Także, a właściwie więcej mówię po norwesku niż po polsku, ponieważ moja żona jest Norweżką i dzieci też mówią w tym języku, także... Nie są dwujęzyczne? Mój syn jest dwujęzyczny de facto, bo jakoś udało mi się go namówić, żeby władał wieloma językami, natomiast moja córka jest bardziej krnąbrna i nie przyswajała tego języka, dzisiaj ma do mnie o to żal. No to jeszcze może nic straconego. A powiedz, jak dużo czasu zajęło ci nauczenie się jednak kompletnie innego języka, do innej rodziny należącego? No nie będę już tutaj tak językoznawczo, że tak powiem. Wiesz, jak się ma 19-20 lat, to nie jest takie trudne. Mnie zajęło to tak około roku, no ale oczywiście wtedy ten język był na poziomie, powiedzmy, takim poprawnym, no a tak, żeby już mówić tak jak w ojczystym języku, no to wymaga paru lat intensywnej nauki. Także, tak jak mówię, no teraz mój syn studiuje w Kopenhadze i w przeciągu niecałego roku nauczył się perfekcyjnie mówić po duńsku, który jest jeszcze trudniejszym językiem od norweskiego. No, ale jednak bliżej. Bliżej, tak, bo to jest ta sama rodzina. Od norweskiego, czy z norweskiego do duńskiego. No tak, a powiedz, jak byłeś postrzegany, bo taki stereotyp krąży gdzieś, może niezbyt głośno wypowiadany, że Norwegowie są jednak dosyć zamknięci w swojej kulturze, w swojej norweskości i nie przepadają za obcokrajowcami. No, tak prowokacyjnie jakoś się wypowiadam, ale z drugiej strony sprawdziłam, jak wygląda struktura ludnościowa. To oczywiście maksimum, to znaczy przewagę absolutną stanowią tubylcy, czyli Norwegowie. Natomiast na drugim miejscu podobno są Polacy. Tak. Ten krajobraz się bardzo zmienił, dlatego że jak ja 35 lat temu przyjechałem do Norwegii, to może żyło w całej Norwegii 150 Polaków. Dzisiaj jest ich około 150-200 tysięcy chyba nawet. Także jak ja przyjechałem, to Polak był takim egzotycznym człowiekiem, znaczy Polacy byli tak niepostrzegani jako ciekawostka. Było to dla nich szalenie interesujące, bo obce. Ja nigdy nie odczuwałem jakiejś takiej niechęci, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że Norwegowie są bardzo serdecznymi i otwartymi ludźmi, na przykład w przeciwieństwie do Duńczyków. Także nie, chyba tak bym nie określił Norwegów, ale oczywiście no teraz są różne takie perturbacje związane z tym, że przyjeżdżają różni Polacy z różnych środowisk, różnych profesji i ten krajobraz jest szalenie urozmaicony, różnorodny. No są wspaniali Polacy i są mniej wspaniali. No i tak to już jest. Ale tak wśród znajomych, rozglądając się znajomych Polaków, stwierdzasz, że są to bardziej czy w większym stopniu emigranci, czyli ludzie, którzy przyjechali właśnie, no, nie używać teraz tej XIX-wiecznej kategorii za chlebem, czy z powodów politycznych, czy też znajdujesz właśnie takich jak ty. Nie, to znaczy... Znaczy nie wartościując, ale tak. Chodzi o pewną charakterystykę tej struktury. To znaczy są jakby dwie grupy. Jest ta grupa zarobkowa, to jest głównie, że tak powiem, polska klasa robotnicza, która przyjeżdża za chlebem i oni dobrze funkcjonują, dobrze wykonują swoją pracę. W większości zdarzają się przypadki, że troszeczkę gorzej to wygląda. I jest grupa specjalistów polskiej inteligencji, która przyjeżdża na kontrakty. I to już jest, no powiedzmy, w tej chwili to się zrobiło takie bardzo międzynarodowe, bo cudzoziemcy, którzy mają wysokie kwalifikacje, przyjeżdżają i są rozchwytywani do różnych krajów, nie tylko do Norwegii, do Finlandii, do Francji. Francuzi przyjeżdżają też do Norwegii czy do Polski, także to już się tak miesza i po prostu to zależy od profesji. Także tak bym to określił, że są dwie grupy Polaków. Polacy właśnie, którzy przyjeżdżają, żeby poprawić sobie byt, i Polacy, którzy są po prostu bardzo doskonałymi specjalistami w swojej profesji, czyli lekarze, muzycy, inżynierowie. No dobrze, o Norwegii jeszcze porozmawiamy, ale może na późniejszym etapie naszego spotkania. A teraz wyjaśnijmy powód twojego przyjazdu do Polski tym razem. Tak, powodem jest moje przedstawienie w Collegium Nobilium Akademii Teatralnej w Warszawie tekst Vanessy Goldman pod tytułem Aaron. Jest to koprodukcja polsko-norweska. Ten projekt to był taki dosyć długi projekt, który trwał około 2 lat. Dostaliśmy pieniądze z Unii Europejskiej. My to znaczy kto? To znaczy dostaliśmy to z gminy Raszyn, ponieważ to są pieniądze przeznaczone na odbudowę pożydowskich obiektów w gminie Raszyn. Gmina dostała około 14 milionów koron na odbudowę tych obiektów pożydowskich i w tym też był taki punkt, żeby zorganizować jakieś kulturalne akcje, które będą towarzyszyły tej odbudowie. I ja dostałem za zadanie właśnie stworzenie jakiegoś projektu, który byłby adekwatny do tego przedsięwzięcia w Raszynie. I pomyślałem sobie, że w tej sytuacji trzeba się zastanowić, jak to ugryźć, co pokazać, jak zorganizować. No, ja właściwie zajmuję się teatrem, więc no, przyszło mi do głowy, że najlepiej by było stworzyć jakieś przedstawienie, ale przedstawienie, które miałoby jakiś link do tej kultury i tego projektu właśnie odbudowy tych pożydowskich obiektów, że to nie może być Szekspir czy Czechow, tylko to musi mieć jakiś głębszy sens, żeby to się rymowało z tym projektem. No i zaaranżowałem właściwie, żeby napisać nowy tekst, który dotyczyłby kultury żydowskiej. I poprosiłem autorkę, która jest Żydówką polskiego pochodzenia, mieszkającą w Stanach Zjednoczonych, żeby napisała taki tekst. I stąd ta nowa sztuka Aaron, ale tekst, który właśnie zawierałby w sobie elementy polskiej kultury i norweskiej, ponieważ te pieniądze z Unii Europejskiej to były de facto pieniądze z tak zwanego mechanizmu norwesko-islandzkiego. A, to rzeczywiście korzystamy z tego dobra, jakim jest ów mechanizm, znaczy kultura polska, ale ta premiera odbyła się w lutym, na początku lutego, a tym razem przybyłeś no jakby do tego samego miejsca, w którym wyreżyserowałeś ów spektakl pod tytułem Aaron, czyli do Akademii Teatralnej w Warszawie, gdzie, no właśnie. Gdzie odbywa się konferencja międzynarodowa dotycząca przemocy w szkołach artystycznych. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny moment i bardzo ważny i istotny temat, szczególnie wiemy wokół tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce w szkołach artystycznych. Dużo o tym pisano i mówiono. Jest to temat bardzo gorący, ale nie tylko w Polsce. Ta sytuacja przemocy, wykorzystywania seksualnego dotyczy również krajów skandynawskich i w ogóle krajów europejskich. To są bardzo poważne sprawy. Teraz mój kolega, który był dyrektorem Teatru Królewskiego Dramaten w Sztokholmie, został zwolniony z tej funkcji w przeciągu bardzo krótkiego czasu właśnie z powodu molestowań seksualnych niektórych aktorów, za które on był odpowiedzialny jako dyrektor. Żądano, żeby on zwolnił tych aktorów z zespołu, a on tego nie zrobił. O tej konferencji za moment może jeszcze chwilkę posłuchamy, bo nie porozmawiamy, gdyż nie brałam w niej udziału, ale powiedzmy, że znalazłeś się w pobliżu Collegium Nobilium, no bo nie wiem, gdzie odbywa się, w kolegium samym? W samym kolegium, tak. Czyli dokładnie w tym miejscu, w którym pokazywany był... Znaczy to znaczy nie w samej, nie na samej scenie teatralnej, ale przy Collegium Nobilium. Dobrze, więc tutaj pewne wątki zaplatają się, bo z jednej strony jesteś reżyserem, czyli powracasz do miejsca, gdzie powstał twój spektakl. Z drugiej strony jesteś przecież pedagogiem. Powinnam się teraz od tego momentu, kiedy ujawniliśmy ten poważny fakt, zwracać do ciebie profesorze. I to, no tak troszkę się zaśmiałam, ale to są poważne uczelnie, w których wykładasz. Tak, wykładam w dwóch uczelniach. W uczelni artystycznej w Oslo i na Uniwersytecie Artystycznym w Helsinkach. I czego uczysz? W Oslo uczę przyszłych adeptów aktorstwa, a na Uniwersytecie Artystycznym w Helsinkach uczę przyszłych reżyserów na studiach magisterskich. Teraz otworzyliśmy angielską wersję, to znaczy właściwie wszyscy z całej Europy mogą składać do nas podanie, składać o przyjęcie na studia reżyserskie, ponieważ od 3-4 lat zaczęliśmy wykładać po angielsku i w związku z tym ktoś, kto ma licencjat na przykład z aktorstwa czy z jakiegoś innego kierunku, może zdawać na studia, już bezpośrednio studia magisterskie z reżyserii dramatu. A podczas tej konferencji wypowiadasz się jako profesor, jako reżyser, czy tylko jesteś obserwatorem? Wypowiadam się jako reżyser, ponieważ w moim przedstawieniu korzystałem z pomocy koordynatorów intymności, ponieważ mój spektakl zawiera pewne ostre sceny erotyczne, Zapisane przez panią Goldman. Zapisane przez panią Goldman, tak. I bardzo jestem, właśnie dzisiaj mówiłem w panelu poświęconym... A nawet wczoraj, czyli w czwartek? W czwartek, tak. A nawet wczoraj. I mówiłem właśnie tak na forum, że bardzo jestem zadowolony z tych koordynatorów i uważam, że reżyserzy powinni z tego korzystać. Jest to naprawdę bardzo ważny moment w pracy, który jest dosyć skomplikowany. Aktorów trzeba do takich scen przygotować w sensie takim nie tylko ruchu czy takiej reżyserii jakby, tylko że to trzeba psychicznie do tego i emocjonalnie nastawić jakoś tak, no po prostu przygotować ich do tego odpowiednio, żeby nie było właśnie później większych problemów, bo to jest bardzo trudne zadanie zawsze dla aktora. Może jeszcze powrócimy do tego związku między twoim spektaklem a tym, co dzieje się na konferencji, która odbywa się w Akademii Teatralnej w Warszawie. Ale przygotowałeś sporo utworów muzycznych. Taka zresztą tradycja, że goście specjalnie, czyli tacy, którzy przychodzą na większą część czasu Trójki pod Księżycem, do studia właśnie, są live, że właśnie oni mają prawo, nawet obowiązek, zaproponować swój własny układ muzyczny. Także będzie pierwszy utwór, teraz go nie zapowiadaj, bo możesz nie pamiętać, co jest numerem pierwszym. Chronologia jest raczej przypadkowa, bo nieznane mi były to zupełnie ani utwory, ani nieznani byli mi wykonawcy, ale wstecznie, jak to się mówi, wstecznie o krótki komentarz poprosimy cię. A więc bardzo proszę. Cóż, ja przeszkadzam, znikam. Får vi leve for å dø til vi smelter bort som snø? Og de ser etter feil, men jeg flipper fingeren, får jeg lage min vei. Når alle ber deg stoppe opp, glem det å fokusere og jobb. For sjalusien den brenner, skjønt at mange bror må brenne, så alle er ikke venner. Fy faen, fy fy faen, alle de er snakes og det helt normalt. Fy faen, fy fy faen, ingen er av ty til en mislig gata. Fy faen, fy faen, alle gir meg hodepinne nå om da. Fy faen, fy fy faen, dette er budskapet gjennom min sang. Ai, ai, ai, ai, ai. Dette er budskapet gjennom min sang. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, mye bak min rygg. Snakker mye på mobilen. Får seg på den og de sløser bort livet. Forandring må skje. Vet det er klisje. Dette er ikke film. Så sett deg ned og hør på når jeg gjør min ting. Fy faen, fy fy faen. Mange av gutta mine har begynt å høsle om dagen. Fy faen, fy fy faen. Slanger kommer og går som en bumerang. Fy faen, fy fy faen. Skal vise alle sammen får jeg sitte på en plan. Fy faen, fy fy faen. Dette her budskapet gjennom en sang, yeah. Ai, ai, ai, ai, ai. Jeg skal vise mine enemies mens de på fest og drikker Hennessy. Har bare det i one, singer frenemies. Jobber 24-7, du vet at vi påler. Lager musikken som de spiller når vi skårer. Skal skydde gullfyllen, du vet at det over. For trekt ut det, vi vet at du sover. Fy faen, fy fy faen. Mange av gutta mine har begynt å høsle om dagen. Fy faen, fy fy faen. Ingen er av ty til en mislig gata. Fy faen, fy fy faen. Skal vise alle sammen får jeg sitte på en plan, ey. Fy faen, fy fy faen. Dette budskapet gjennom min sang, ey. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Nie przedstawiłam ekipy. Wraz ze mną Irena Dan i Wojciech Dorosz. Asysta na razie dwuosobowa. Zgłosiła się żeńsko-męska, czyli pani Beata. Pozdrawiamy, tak? I pan Nikifor. Pierwszy jak zwykle. Czy w Norwegii słychać Trójkę? Tak, tak oczywiście. Można słuchać i Polskiego Radia, i Polskiej Telewizji. No dobrze, tak dosyć, że tak powiem, omijająco odpowiedziałeś, czy wymijająco odpowiedziałeś, bo miałam nadzieję, że no oczywiście, no słuchamy, no wiemy, co tu w waszym radiu się dzieje. Obiecaj bardzo proszę, że za tydzień dasz dowód, że nas słuchasz, czyli będziesz tutaj w naszej asyście i przyjdzie do mnie e-mail. Tak jesteśmy, słyszymy Trójkę pod Księżycem, na kole pod biegunowym. Tak, oczywiście. Ja uwielbiam Trójkę pod Księżycem i zawsze, to znaczy jak mieszkałem w Polsce, to słuchałem, a jak jestem w Polsce, to słucham. Tak. No to pięknie, to pięknie. No teraz w nagrodę bardzo proszę zapowiedzieć wstecznie wybrany utwór. To była taka bardzo modna grupa norweska Hemur, a utwór nazywał się Fifan. Po norwesku Fifan. Po norwesku Fifan znaczy... cholera jasna. To brzydkie słowo jest? Tak, brzydkie słowo. O matko, to niepotrzebnie prosiłam. Więcej nie tłumaczymy, żadnych tytułów, nic. Proszę bardzo. O, właśnie pan Michał do nas dołączył w tym momencie, kiedy brzydkie słowa padły. Właśnie to jedno brzydkie jasna jest, tak. jest przepięknym słowem. Tak. Dlaczego ona jest jasna, to tego nie wiemy. Dobrze. To co? To wróćmy jeszcze do tej konferencji. Bo tutaj, poza tym, że jest ten twój spektakl w repertuarze Collegium Nobilium, czyli sceny Akademii Teatralnej w Warszawie, poza tym, że właśnie trwa jeszcze do dzisiaj, czyli do piątku, owa konferencja pod tytułem Transformacja, jak zmieniamy szkoły teatralne, międzynarodowa, naprawdę podobno bardzo liczne jest uczestnictwo, zaraz sprawdzimy, zapytamy pana Piotra, ale po trzecie, nie zapominajmy, że już w poniedziałek, 27 marca i to jest Międzynarodowy Dzień Teatru, który jest prawie tak stary jak Trójka, no starszy o jeden rok. Natomiast pierwsze orędzie, bo wygłasza się dwa orędzia, takie ogólnoświatowe, globalne i narodowe, tak. Polskie. I pierwsze orędzie zostało ogłoszone w roku, wygłoszone, czy no ogłoszone również w roku 62, czyli właśnie wtedy, kiedy przyszła na świat Trójka i autorem był Jean Cocteau. W tym roku nie podam imienia i nazwiska, gdyż to jest egipska autorka orędzia światowego. Nie jestem w stanie poprawnie, jak sądzę, wymówić ani, no może Samia, ale chyba też niepoprawnie, nazwiska ani imienia pani, która napisała to orędzie. No jest to... bardzo wiekowa dama, urodzona w 1932 roku i rzeczywiście napisała przepiękny tekst, bardzo idealistyczny, taki bardzo, bardzo, że naszą misją, czytam jedno z pierwszych zdań, jest stała konfrontacja z tym, co brzydkie, krwawe i nieludzkie. Naprzeciw stawiamy wszystko, co piękne, czyste i humanitarne. No właśnie, mówi oczywiście o nas, o teatrze, tak? Może jeszcze kilka wyimków z tego orędzia przytoczymy później. Niemniej, no to jest taki kontekst dosyć istotny tej konferencji, tej twojej tutaj obecności. A jeszcze taka ciekawostka, że Międzynarodowy Dzień Teatru przybył ze Skandynawii. Powędrował w świat ze Skandynawii, z Finlandii konkretnie. Tak jak Światowy Dzień Książki z Katalonii, tak właśnie. Tak. Oczywiście teraz jest pod auspicjami UNESCO i prawie cały świat. No, chyba 100 państw obchodzi to święto. U nas to różnie bywa. W tym roku będzie trudno, bo to poniedziałek, a nie wszystkie teatry wtedy... Teatry są zamknięte w ogóle. No tak, no niektóre zagrają pewnie z tej okazji. Przepraszam, strasznie chrypnę dzisiaj. To może ja sobie troszkę chrząknę, a ty jeszcze powiedz, jak przyjęte zostało to twoje wystąpienie, na ile ono było egzotyczne, czy była jakaś dyskusja? Tak, była dyskusja. Tak jak powiedziałaś, ta konferencja jest dosyć oblegana. Można powiedzieć, że bardzo, bardzo dużo uczestników z całej Europy. Są profesorowie i studenci z Anglii, z Danii, z Francji, z Niemiec, z Litwy, Łotwy, Hiszpanii. Także to jest wielki sukces Akademii Teatralnej i to jest bardzo ważna inicjatywa, żeby taką konferencję zorganizować. Była długa dyskusja na ten temat, żeby właśnie jakoś przeciwstawić ten problem, jakoś próbować zapobiec tej przemocy, wykorzystywaniu seksualnemu, że to było to kiedyś był taki temat tabu, a w tej chwili czasy się zmieniły i młodzi ludzie już nie tolerują takich zachowań, jakie mieli profesorowie starej daty. Ale że nie chcę się wierzyć, że profesorowie starej daty mieli takie obyczaje. Tak. I też trzeba bardzo na to uważać, żeby nie przesadzić. Tak, oczywiście. Znam taki przypadek, że jeden z profesorów po prostu chwycił za rękaw młodego człowieka. Tak. No taki miał zwyczaj, no bo tak. Osoba impulsywna i właściwie wszyscy wiedzieli, że no, wymachuje rękami, że w ogóle jest taki, jakby traktował studentów jak dzieci. Tak jakby przemawiał do pierwszaków, siedź w ławce, siedź prosto, no w tym stylu, prawda? I to już zostało poczytane za naruszenie jego, tego młodego człowieka, integralności cielesnej. Tutaj. To jest konieczna chwila równowagi, po prostu, że trzeba wypośrodkować to i rozmowa, bo nie, żeby, trzeba uważać, żeby nie przesadzić w drugą stronę. Mhm. I dlatego właśnie to jest bardzo, bardzo istotne, bo wtedy zatraca się już jakąś taką świadomość tego, że właśnie można z jednej strony skrzywdzić studenta, tak postępując, a z drugiej strony nie przekazać temu studentowi istotnych wiadomości czy treningów, jeśli chodzi o aktorstwo, czy no jakichś takich prawd, które... Mhm. No tak, tak, ale tutaj wszyscy mówią o tej przemocy seksualnej, tak jakby ona jedynie istniała na tej sieci. Tak, ale to tylko o przemoc seksualną chodzi. I mówisz, że w szkołach artystycznych, podczas gdy istnieją różne formy wywierania poważnej presji na drugiego człowieka w miejscu pracy i to jakoś chyba długo nie będzie możliwe do zauważenia, do przedyskutowania, a już nie ma żadnych właściwie tak naprawdę mechanizmów obrony. To jest bardzo trudne. No chodzi o przemoc. Ja myślę, że ta przemoc seksualna nie jest dominująca. Dominująca jest przemoc psychiczna. Mm-hmm. I ona jest taka najbardziej... Wojtku, bo coś Wojtek podpowiada strasznym szeptem, że co się stało? Wojtku, powiedz. Nie wiem. Coś podpowiedział. Więc to jest chyba takie tutaj najistotniejsze, właśnie ta przemoc psychiczna, bo to pozostawia później głębokie ślady, jeśli chodzi o młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą w zawód, którzy wchodzą w dorosłość. Mm-hmm. Więc to jest bardzo delikatna tkanka. Mm-hmm. I trzeba tutaj umieć właśnie z takimi ludźmi rozmawiać. I ta przemoc psychiczna, myślę, jest najbardziej istotna, żeby o tej przemocy mówić. Mm-hmm. No też pewnie nie praktykuje się badania jakby otoczenia studenta, sytuacji, w jakiej on znajduje się, no też nie można za bardzo wnikać w prywatność, ale może mnóstwo ludzi jest właśnie w stanie jakiejś potwornej depresji i wymagają oni innego traktowania niż ci, którzy no powiedzmy w normalnych warunkach funkcjonują. to rzeczywiście jest niezwykle skomplikowane i jeszcze chciałabym dodać, że to też nie dotyczy tylko młodych ludzi, również starsi, ci, którzy wyszli ze szkół dosyć dawno, mogą mieć kruchą strukturę i mogą mieć wielki problem z tym, żeby jakoś sobie poradzić, a są bezbronni. Więc myślę, że ta konferencja jest niezwykle ważna rzeczywiście, ale z drugiej strony, zanim to dotrze do nas, zanim wyjdzie z tych murów uczelni, prawda, no, zanim to się gdzieś jakoś osadzi w życiu, to minie jeszcze sporo czasu i jeszcze może być niestety sporo ofiar ludzi cierpiących, jakoś złamanych. No wiem, że psychiatria teraz jest jedną z tych najbardziej popularnych. Tak. Teraz Krysia Janda właśnie mi opowiadała, jak to jest z młodymi aktorami, że te standardy też się bardzo zmieniły i bardzo często przychodzą do niej młodzi aktorzy, którzy grają u niej w teatrze i przychodzą ze zwolnieniem od lekarza z powodu zaburzeń psychicznych czy po prostu depresji. Mhm. Po czym Krysia się śmieje, że leczą tę depresję na plaży w Sopocie. No i, ale jest, tak można też jest, leczyć depresję. To jest remedium. Tak, bardzo polecam. Tak. Ale tak. To troszkę obróciliśmy oczywiście w żart, no bo też nie chcemy państwa zamęczać i bardzo gnębić o tej porze za 14 minut pierwsza. Ale no, w takich okolicznościach pojawił się u nas Piotr Hołodziński, przypomnę, pan profesor, no, reżyser teatralny, praktycznie rzecz ujmując, czyli teoretyk i praktyk, tak? Tak, można powiedzieć. A czy, to dobrze, to jeszcze taki, może taki rodzaj postscriptum do tego, co już mówiliśmy na ten temat. Czy w tych szkołach, w których ty uczysz, masz takie przypadki, że przychodzą do ciebie ludzie i proszą cię o jakąś pomoc lub interwencję lub zwracają tobie wręcz uwagę, no nie wiem. Znaczy zdarzają się takie przypadki, że studenci przychodzą, że mają trudne, ciężkie chwile, że czasami mają depresję, ale aktorzy też to robią dzisiaj. I wtedy myślę, że trzeba szczerze i otwarcie z nimi rozmawiać i ja staram im się zawsze pomóc, czy znaleźć taką drogę, która ich wyprowadzi z tych problemów i z tych depresji. Mm-hmm. Także absolutnie tak i myślę, że to jest też zadanie pedagoga, ale też trzeba uważać, żeby nie przesadzić, to znaczy nie można wchodzić z butami komuś w jego psychikę czy w jego życie prywatne. To wszystko musi być bardzo wyważone, żeby nie urazić, a żeby starać się pomóc. Ale są też oczywiście takie punkty we wszystkich szkołach, nie wiem jak to jest w Polsce, ale w szkołach w Skandynawii, że ja mogę skierować takiego studenta do terapeuty, psychologa, który jest w szkole dla wszystkich studentów, żeby oni mogli uzyskać taką profesjonalną pomoc. No tak, to taki wniosek znów dosyć banalny pewnie przychodzi mi do głowy, że właśnie w każdym miejscu pracy przydałby się trener, coach, psychoterapeuta, ktoś taki, kto no przede wszystkim budzi ogromne zaufanie. Jeżeli tak. Masz potężny problem, idziesz do tego pomocnika i musisz mieć pewność, że to ci nie zaszkodzi, że gdzieś to, przepraszam za słowo, wycieknie i zostanie za to ukarany, na przykład, prawda? I wtedy się piętrzy, że tak powiem, ta spirala zła się nakręca. Więc no, ale to chyba do tego nie dojdzie, ale no, wiem, że kandydatów... Studia psychologiczne jest sporo, są różne odmiany to, oczywiście. To jest najbardziej atrakcyjny kierunek, jeśli chodzi o Skandynawię i zarobkowo też oni są dosyć wysoko uposażeni. Psychologowie są rozchwytywani po prostu. No to świetna motywacja jest, tak. Oczywiście. Proszę państwa, no takie mamy pomysły i takie porównania. Skandynawia, Polska, zresztą hasło tego wydania Trójki pod Księżycem, Halo Oslo, no Halo Kraków, no bo oczywiście w drugiej części wydania będzie nasz ukochany profesor Józef Opalski. No, sami profesorowie. Wszyscy dwaj są profesorami, mówiąc nie po polsku. Dobrze, to posłuchajmy w takim razie drugiego utworu z tych wybranych przez ciebie. Żadnych tłumaczeń, bardzo proszę. I no, jakoś tak inaczej, omownie przedstawisz go wstecznie, okej? Dobrze. જરી ખોકારો સંભળાવો તો ખબર પડે બધાને કે તમે કેટલા મજામાં છો. નેક્સ્ટ સોંગ વી આર ગોઈંગ ટુ પ્લે, ધ ટાઇટલ ઓફ ધ સોંગ ઇઝ કેયા. Yeah, eat them in good run for penga. Rap your mission store. Oh, do shoes for me for Kenya. Nighty. Yeah, eat them in good run for penga. Rap your mission store. Oh, do shoes for me for Kenya. Ikki sire ikki bli store. Ikki sire ikki bli book. Ikke si det, ikke bli film. Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg tror. Og dille, dille. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som jeg prøv. Vi får se. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Du sais à quoi ça te mène. Yeah, so, yeah, the store. Faut que l'on s'est raison moi que l'aise couler. Mais yeah, quand l'on est bon. Bête, hey, t'es mes good run for penga. Rap l'on m'y chasse. Om du chose pour vivre kenya. La den fyrstikken fra Nittedalen lage historie. La den. Okay. La den fyrstikken fra Nittedalen lage historie. Når du ser meg flat out der i krematoriet. Nummer en kursi, jeg vant storleken. Ingen bats, ingen scheid, ingen leken. Senti, senti, sentimental. Kunne blitt lawyer, doktor for dental. Slåss som dangle, ampel untouch. Jeg roda som Pankaj. Gjør det for barna, ikke for onkel. Gjør det for venn, venn, ey. Ingen i Aftenposten vet hva sheriff sa nå. For jeg var tolk i landet dems i 40 fucking år. Men det går bra, jeg vant storleken. Ingen buts, ingen scheid, ingen leken. Dem en good run for penger. Rap blommer så store. Obduksjonspapir fra Kenya. Nøyde. Rap blommer så store. Obduksjonspapir fra Kenya. Thank you, good night. Thank you, man. W Trójce pod Księżycem gościmy po wieloletniej przerwie Piotra Hołodzińskiego. Miałam porzucić profesora i zacząć na nowo rozmawiać z reżyserem, ale jak okazało się, profesor jest rzeczywiście piętrowy. To w ilu jeszcze uczelniach wykładałeś bądź wykładasz, przyznaj się. Już nie będę się zwracać do ciebie, profesorze, bo to trochę sztucznie brzmi może. Tak, jeszcze wykładam w Królewskiej Akademii Teatralnej w Madrycie i w Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique w Paryżu. Ty powiedziałeś w czasie teraźniejszym, tak? Czyli w tak, to znaczy naraz? W Madrycie tak, w Paryżu wykładałem, bo już zakończyłem tę działalność, ale, ale w Madrycie cały czas wykładam. To znaczy dojeżdżasz, przepraszam, dolatujesz z Oslo do Madrytu? Tak, ale to są takie blokowe wykłady, także jak jadę tam, to powiedzmy jestem 4 tygodnie i prowadzę zajęcia w tym krótkim czasie. Mhm. No, taka dynamika, nie będziemy w to wnikać, niemniej gratulujemy. Jest pan zapracowanym człowiekiem teatru, no ale jednak ten praktyk nas też interesuje. Ja bym jeszcze powróciła do Arona, tym bardziej, że Aron powróci do Collegium Nobilium i będzie można go oglądać w maju. Kto zainteresowany, jak to się mówi, polecamy. Chociaż ostrzegamy, to nie jest farsa, to nie jest komedia. Piotr już tłumaczył, w jakich okolicznościach stworzony spektakl. Niemniej, no, ten plakat, który mogą państwo oglądać na stronie internetowej Trójki pod Księżycem, krzyczy. To jest bardzo drastyczna sprawa. Tak, to jest bardzo taka przejmująca historia. To dotyczy ortodoksyjnych Żydów i prawicowych norweskich ekstremistów spod znaku Breivika. To jest historia, krótko ujmując, ortodoksyjnego, nieortodoksyjnego, z rodziny ortodoksyjnej, Żyda, młodego Żyda, którego rodzina wyemigrowała do Norwegii, później przeniosła się do Izraela, a on przyjeżdża do Krakowa szukać swoich korzeni żydowskich, polskich i... Na Kazimierz i spotyka tam właśnie grupę norweskich ekstremistów. I z tego wynikają różne komplikacje i perypetie, o których nie będę teraz opowiadał dokładnie. Zapraszam państwa na spektakl między 4 a 6 maja. Tak, ale jeszcze nie powiedzieliśmy jednego. Wyraźnie, że to skoro w Collegium Nobilium, to znaczy z udziałem studentów. I aktorów, i studentów. Mhm. Studentów polskich i norweskich to już powiedziałeś, a wśród aktorów... Są również Polacy. Są również Polacy, między innymi Dorota Landowska, Sławek Grzymkowski i Jan Englert. Mm-hmm. I w jakiej roli występują? Tak, miałeś nie ujawniać. Sławek Grzymkowski gra rabina, Dorota Landowska gra matkę wybranki Arona, którą jest młoda Żydówka z Tel Awiwu, Rebeka. Także Dorota gra jej matkę, a z kolei Jan Englert gra ojca tytułowego bohatera Arona. Proszę państwa, który właśnie wyemigrował do Izraela. No cóż, Aaron, przypominamy, że to również biblijne imię brata Mojżesza. No ale tutaj chodzi o współczesnego chłopca żydowskiego, tak? Tak. Chociaż którego gra świetnie Szczepan Kajfasz, a z kolei Rebekę Kamila Najduk, która już w tej chwili została właśnie aktorką Teatru Narodowego. No proszę. To rozmawiamy znowu o teatrze. Wiem, że w tym czasie, kiedy już mieszkałeś w Norwegii, rzeczywiście wielokrotnie bywałeś w Polsce po to, żeby reżyserować tutaj w bardzo różnych teatrach. Właściwie w całej Polsce, można powiedzieć, prawda? Tak. Ale może są takie spektakle, takie tytuły, które no z tobą jakby pozostały i za którymi trochę tęsknisz, za tymi czasami, kiedy tutaj pracowałeś. Tak. Dłużej, no bo teraz to był raczej no, taki... Tak, tęsknię na pewno za Ibsenem. Ibsen jest mi szalenie bliski i robiłem wiele tytułów ibsenowskich i między innymi Pani z morza Henryka Ibsena w Teatrze Polskim we Wrocławiu. To było przedstawienie, które miało ogromne powodzenie swego czasu i nawet zostaliśmy zaproszeni na festiwal teatralny do Tokio z tym spektaklem. To było takie takie przedstawienie, które miało bardzo duży rezonans wśród publiczności i krytyki. Również